έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Τα κοινωνικά ζητήματα θα τα καταπολεμήσουμε με την αστυνομία. Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Είδες τώρα που τα λέει ο Χρυσοχοΐδης. Καινούριο είναι. Όχι βέβαια. Είναι όταν ήταν σοσιαλιστής. Πασόκ. Δεν είναι πια. Δεν ξέρω. Νομίζω εντάξει, όχι. Φεύγει αυτό. Κάτι έχω ακούσει και αν κρίνω από το έργο του, όχι. Φεύγει η χολέρα. Δεν ήταν ούτε φεύγει και τότε. Ιδέα, ιδεολογία. Δεν ήταν ούτε και τότε νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, ο Πασόκος τότε έλεγε αυτά, ότι πού έχει δώσει η ελληνική αστυνομία λύσεις. Εδώ, 1-0. Δεν είπε αυτό όμως ο Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης δεν είπε αυτό. Ήταν κατά της αστυνομοκρατίας τότε, καταλαβαίνω. Ναι, και κατά. Και του κράτους δεξιάς. Προφανώς. Και έβλεπε τα κοινωνικά θέματα ως κάτι που μπορεί να λυθεί με άλλο τρόπο, όχι με επεμβάσεις κατασταλτικές. Τώρα εφαρμόζεται ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε ο ίδιος. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Τότε είχε και πυγμένο μυαλό, είχε πολλές δουλειές, δεν προλάβαινε να διαβάσει μνημόνιο. Ναι, τότε. Ναι, ναι, όχι, αυτά τα έχει πει μετά το μνημόνιο, να ξέρεις. Είναι το είχε διαβάσει. Όχι, δεν το διάβασε ποτέ το μνημόνιο. Δεν χρειάστηκε κιόλας. Αλλά ήταν μια παλιά συνέντευξη που θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα, τα οποία είναι πολύ ενδεικτικά, επειδή τώρα όλοι του δίνουν συγχαρητήρια, επειδή ακριβώς εφαρμόζει αυτά που δεν έλεγε τότε ή αυτά που απέρριπτε τότε. Αλλάζουν οι εποχές. Το ξέρω. Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή, θα τον βάλουμε στη φυλακή, δεν θα βγει ο χειρότερος εγκληματίας? Γιατί από τις φυλακές μας βγαίνουν εγκληματίες, δυστυχώς. Ωραίες διαπιστώσεις. Ναι, οκ. Okay. Δείχνουν μια σύνεση αυτές οι διαπιστώσεις και μια φιλοσοφία ζωής. Και μια σύγχυση με αυτό που γίνεται σήμερα. Προφανώς, προφανώς δείχνουν μια σύγχυση. Αλλά θέτει κάποια θέματα έτσι όπως πρέπει να είναι το κράτος, κατά τη γνώμη μου και φαντάζομαι κατά τη γνώμη αρκετών, να μελετάει λίγο, να σκέφτεται και το επόμενο βήμα, να μην δείχνει την πυγμή του. Δεν έχει σημασία γιατί στην πυγμή θα δεχτείς πυγμή. Εντάξει τώρα, άμα δεν έχουμε χρόνο να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Βουρ. Μέσα. Βουρ. Η βρωμιαρέη. Με, οι αναρχομπάχαλοι, οι άπλητοι κτλ. Όπως λέει και ο Μπαλούρδος. Α, ναι, και ο Μπογδάνος που λέει βίγκαν. Λεσβείες, μπαχαλοσατανίστριες. Μπαχαλοσατανίστριες. Και ένα τρίτο απόσπασμα από την ίδια εκπομπή. Και είναι άλλο ζήτημα το γεγονός ότι κάποιος εμφορείται ενδεχομένως από αναρχικές ιδέες. Αυτό δεν είναι κολάσιμο ποινικά. Για όνομα του Θεού. Και ένα, ρωτάνε κάποιοι πώς βρέθηκε ένα παιδί 15 χρονών στο δρόμο και πετούσε πέτρες. Δηλαδή, ποιος θα βγει στο δρόμο τελικώς? Ένα παιδί 15 χρονών θα βγει και μάλιστα από μια μεσοαστική οικογένεια. Που προφανώς το παιδί αυτό είχε κάποιες ιδέες. Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχική. Είδες τι ωραία που τα λέει. Οκ. Okay. Πρόσωπος του Ρουβίκονα να 15-20 όμως, έτσι. Ναι. Άμα είναι πάνω από 20 μπορείς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα κοιτάνε ηλικίες. Δεν ξέρω, δεν κάνανε μια ταυτοποίηση. Μια... Εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή πριν του δίνουν. Μισό λεπτάκι, φιλαράκο, τη ακρίβωση. Ταυτότητα. Πόσο είσαι? Ταυτότητα, ναι. Α, είσαι 20. Φάε τρεις γλοπιές. Προβλέπονται τρεις γλοπιές επί Χρυσοχοΐδη. Αν είσαι κάτω από 20, βλέπουμε. Χαστούκάκι. Οπότε καταλαβαίνω ότι ούτε εσύ για τα τωρινά του Χρυσοχοΐδη έχεις θετική γνώμη για όλα αυτά που γίνονται. Να καταλάβω αυτό. Τι ασυνέπεια δεν μπορώ. Τι ασυνέπεια δεν μπορείς. Ευτυχώς όμως λόγων. Υπάρχει κάποια από την πολιτικο-κοινωνικο-πνευματική πολιτιστική ζωή του τόπου. Η Αρβελέρ. Όχι καλέ. Μια που λίγο θέλει να τη φτάσει, που λέει καλά λόγια για το Χρυσοχοΐδη. Η ανάπλαη Αθήνα έχει γίνει μια κόλαση, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι. Είναι τραγικό. Mm-hmm. Και τα πανεπιστήμια, θα ήθελα να πω τη γνώμη μου σχετικά με αυτό, ότι όλο αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι η στάση του σημερινού υπουργού είναι εξαιρετική. Χρειαζόμαστε υπουργούς που να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Mm-hmm. Πασόκ ο υπουργός συγκεκριμένος. Κάτι έχει να πει και αυτό. Από το παλιό Πασόκ. Το παλιό Πασόκ, το παλιό καλό Πασόκ, το παλιό παλτό. Η Βάνα Μπάρμπα λοιπόν είναι αυτή, η οποία λέει καλά λόγια για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον λέει εξαιρετικό, γιατί χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Αυτό είναι το κριτήριο του Έλληνα πολίτη. Να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Τσαμπουκάς δηλαδή. Έτσι, ναι, τσαμπουκάς και πυγμή. Αυτό που νομίζουν πολλοί ότι έτσι θα λυθούν και λύνονται τα προβλήματα και τα θέματα, κυρίως τα κοινωνικά. Άρα και ένα χρυσαυγίτη μπορεί να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Τον Γουσταρή Μπάρμπα. Δεν μας είπε, δεν είχε τύχει. Αν ήταν υπουργό, μπορεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εμείς θα μιλάμε για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Μπορεί η Βάνα Μπάρμπα να λέει εξαιρετικό το Χρυσοχοΐδη. Ο Γεραπετρίτης όμως, ο στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γενικώς σοβαρός μέχρι στιγμής όποτε έχει βγει, προσέχει λίγο τι λέει. Προχτές που βγήκε στην πρώτη εκπομπή της Όλγας Τρέμη, στην κρατική τηλεόραση, δεν είχε να πει και τόσο καλά λόγια για το Χρυσοχοΐδη. Κοιτάξτε, 200 φοιτητές, ας πούμε ότι ήταν φοιτητές ή 180 για να σας ικανοποιήσω. Μπορεί να και μερικοί διερχόμενοι. Για να το κλειδώσουμε, έχετε δίκιο. Έχω δίκιο λοιπόν. Βεβαίως υπήρξε. Να το πω για να το ευχαριστηθείτε ότι υπήρχε υπέρ με τη δράση. Εγώ θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε εσείς που σήμερα παραδεχθήκατε ότι καλώς έγινε η επιχείρηση που δεν είχε γίνει ποτέ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ επί ΣΥΡΙΖΑ εντός των κτηρίων. Θέλω να μου πείτε. Κάνουμε μια πολύ ουσιαστική. Όχι, για καλό θα το πείτε. Θέλω να μου πείτε. Να ολοκλήρωσω να κάνω την παρατήρηση. Αφήστε με να κάνω την παρατήρηση. Χαίρομαι τόσο πολύ. Γιατί εδώ πέρα στην πρεμιέρα τη εκπομπή μα. Εδώ στην πρεμιέρα τη εκπομπή μα έχουμε την κυρία Βαγγεροβασίλη που παραδέχεται ότι καλώς έγινε η επιχείρηση στην ΑΣΟΕ. Μην το πάρεις πίσω τώρα. Στο υπόγειο της ΑΣΟΕ. Στο υπόγειο της ΑΣΟΕ. Και έχουμε εσάς που λέτε ότι υπήρχε υπέρ με τη δράση μετά το σπάσιμο Σελσίου. Είναι και η Τρέμη που θέλει να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Γεραπετρίτη ακούσαμε τώρα ή Τρέμη ακούσαμε. Ακούσαμε, ήταν και ο Γεραπετρίτης ενδιάμεσα και η Όλγα Γεροβασίλη, ο οποίος Γεραπετρίτης παραδέχτηκε ότι στην ΑΣΟΕ πάνω, όχι στο υπόγειο, αυτά που έγιναν πάνω, υπήρχε υπέρμετρη δράση της αστυνομίας. Εντάξει. Ναι, αλλά η Βάνα Μπάρμπα τον λέει εξαιρετικό όμως. Η Μπάρμπα δεν είναι στην κυβέρνηση, δεν μας πει ότι θέλει η Μπάρμπα. Η Ντόρα όμως που η οποία, στηρίζει την κυβέρνηση, πάλι καλά λόγια για τον Χρυσοχοίδη. Το πρώτο ερώτημα είναι, με αφορμή όσα γίνονται όσα έγιναν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με αφορμή την πορεία του Πολυτεχνείου κλπ. Επιτυχημένος υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης μέχρι τώρα που μιλάμε? Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως επιτυχημένος. Γλύψιμο. Δεν είναι που τα έχει μπλέξει με την οικογένεια. Δεν είναι γλύψιμο, ρε παιδί μου, έχει πολιτική κρίση και σε όλα προσωπικά τα βλέπει. Αποκλείεται να έχει πολιτική άποψη η Ντόρα τώρα γλύψιμο, έχει ανάγκη η Ντόρα να γλύψει κάτι. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι προσωπικό γιατί ο Χρυσοχοίδης είχε ξεσκεπάσει 17 Νοέμβρη. Άρα υπάρχει προηγούμενο βιβλίο. Θα λέει πάντα καλά λόγια για αυτό το λόγο. Βέβαια. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Αυτό που λέει η Ντόρα και αυτό που λέει η Μπάρμπα το λέει νομίζω μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, αν όχι πλειοψηφικό. Ότι μπουκάρε μέσα. Επιτέλους, λίγη τάξη. Ναι, αυτό όλο το πολύ ωραίο. Μπουκάρετε μέσα, πιάστε τους, το ένα το άλλο, έτσι θα έρθει τάξη. Γιατί αυτό μπορούν να καταλάβουν και νομίζουν ότι έτσι μπαίνει τάξη στα θέματα. Έτσι βάζουν τάξη στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στις ζωές τους. Σε άλλα νέα παρόμοια, αθώθηκε ο Χριστοφοράκος και όλοι οι υπόλοιποι της Ζήμης. Έλα εκεί τώρα. Όχι, θέλω να μα πω. Τώρα, τι είναι αυτό. Λέω ρε παιδί μου ότι ευχαριστιέται ο κόσμος με Κίνα. Που πιάσαν την τσολαναρία, ας πούμε, που λένε τους μπάχαλους. Μα τώρα θα βάζουμε τον Χριστοφοράκο γραβατωμένο άνθρωπο φυλακή, σου πάει. Όχι. Όχι. Με την γραβάτα. Εδώ ο Γιάννος που είναι μέσα ένα χρόνο αδίκως. Μαζεύτηκαν υπογραφές, δεν λες, μαζεύονται. Σωστά μαζεύτηκαν υπογραφές, πρέπει να ξέρεις. Α, γιατί. Σωστά μαζεύτηκαν υπογραφές, γιατί είναι μέσα χωρίς να έχει δικαστεί. Χωρίς να έχει καταδικαστεί και όποιος είναι μέσα, το έχουμε κάνει και για άλλες περιπτώσεις. Όποιος είναι μέσα και έχει λήξει το 12μηνο, το 18μηνο, καλό είναι να βγαίνει έξω. Αυτό ορίζει. Αν έχει λήξει, σωστό είναι. Αυτό ορίζει γιατί όλοι το ηρωνευό. Και για τους Χρυσαυγίτες έχει το ίδιο. Εφόσον το ορίζει το Σύνταγμα. Ο Μαρουπακιάς είναι ήδη έξω έτσι κι αλλιώς. Εφόσον ορίζει το Σύνταγμα, ο νόμος, οι διατάξεις, κάτι, με αυτό πηγαίνουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινο δικαίωμα. Να δικαστεί, να καταδικαστεί, να πάει μέσα, ναι. Χωρίς να έχει δικαστεί, καταδικαστεί, τον έχουμε μέσα για ποιο λόγο? Δεν είναι μόνο Χρυσοχοίδης σοσιαλιστής τελικά. Μάλιστα. Ότι θα στήριζες Γιάννο. Δεν στήριξα αυτό. Γιάννο, αν κατάλαβες. Ε, τι. Αν κατάλαβες, δεν στήριξα κάθε... Γιάννο. Αυτό θέλω να καταλάβω. Α, έτσι ναι. Okay, ο ναι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό που είναι το σωστό. Νομίζω ότι καταλαβαίνει, λοιπόν. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει. Να μείνουμε λίγο στην τώρα ακόμα. Γιατί ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία? Εσύ γιατί πήγες μέχρι την κάλπη και ψήφισες Νέα Δημοκρατία? Για να μπορώ να ακούω τον Deutsche Welle με τέτοιο. Deutsche Welle, πώς το λέει τώρα, άκουσες? Ο Τσίπρας το λέει, ωραίο, που το άκουγε και στην κατοχή. Ο Τσίπρας το λέει βλάχικα. Η Ντόρα που το λέει Deutsche, σοκολατάκι. Ότι είναι τα σωστά της Ντόρας και είναι του Τσίπρα τα βλάχικα? Σε μία γλώσσα να βάζεις λέξεις ξενικές, αυτό είναι δεκαετία του 60 ταινία. Είναι ταινία δεκαετία του 60. Παρ' όλα αυτά, γιατί ψηφίσαμε εγώ και εσύ και όλοι και ο Παναγιώτης απέναντι Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει λοιπόν αυταρχισμός και αστυνομικό κράτος, τι βλέπετε? Δεν σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Παναγιώτη. Ακούστε, η κοινωνία αυτή ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στην Κρήτη. Το λέω το ακόμα και στην Κρήτη, γιατί εμείς οι κριτικοί έχουμε πάντοτε τις δικές μας απόψεις για διάφορα θέματα. Για να επιστρέψει η τάξη και άρα η ελευθερία. Όλο αυτό που γίνεται είναι για την είναι ελευθερία. Η επιστροφή της τάξεως και της ελευθερίας. Κυρίως της ελευθερίας. Κυρίως ελευθερίας. Η ελευθερία. Όταν η ελευθερία. Πώς ορίζουμε την ελευθερία λίγο? Αν η ελευθερία ακουμπήσει δίπλα στην λέξη τάξη. Δεν είναι ελευθερία. Ξεκινάμε, δεν είναι ελευθερία. Αυτό. Ξεκινάμε, ακυρώνεται η λέξη ελευθερία, μένει μόνο η τάξη. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Όχι ότι η αταξία είναι ελευθερία, αντί και καλά. Με αφορμή όλα αυτά που γίνονται στα εξάρχεια και όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση και τις αντιδράσεις που μπορούν να είναι άτσαλα γενικότερα, βγαίνει αυτό και καταγράφεται αυτό το δίπολο. Πώς σκέφτεται κάποιος για βασικές αξίες της ελευθερίας, της ισονομίας, Γιατί η δράση του αποδεικνύει πως σκέφτεται. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι ωραία αφορμή για συζήτηση όλο αυτό. Α, ναι, δεν θα την κάνουμε. Όχι, θα την κάνουμε, γιατί δεν είναι του παρόντος. Γιατί έχουμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ. Πού ήταν ο Τσίπρας. Πού ήταν ο Τσίπρας την Κυριακή. Στη Βολιβία. Όχι, ρε. Πού ήταν ο Τσίπρας την Κυριακή. Πού ήταν, στο Τζάβες. Ο Τσίπρας την Κυριακή είχαμε ημέρα Πολυτεχνείου. Στο Μάγιατ. Πήγε να πάει, αλλά δεν πήγε όμως, έφτασε μέχρι το Σύνταγμα. Μήπως βγήκε από την κλάση μόνος. Όχι, ήταν στην πορεία. Και ασχολήθηκαν όλα τα μέσα ενημέρωση με την πορεία. Ο Τσίπρας τι έκανε, έτσι επισκίασε, μπορούμε να πούμε, και την πορεία λίγο. Χωρίς μπράβους πήγε, έτσι. Με μπράβο, όπως παλιά. Δεν είδες τη φωτογραφία. Πώς δεν είδα, έτσι λέω. Μάλιστα. Τον είδες εσύ να καταθέτει στεφάνι μια μέρα πριν στο Πολυτεχνείο. Δεν θυμάμαι κάτι. Αν είχε πάει, δεν θα το μαθαίναμε, δεν θα γινόταν χαμός. Στο πάνελ λοιπόν τη εκπομπή. Αργά. Μασκαρεμένος. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, είναι αλήθεια. Θα ακούσουμε τι έγινε στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου. Ο κύριος Τσίπρας άρχισε την πορεία από τη Σταδίου. Το μεμπτό που είναι. Το μεμπτό. Ναι. Αν ήθελε ο κύριος Τσίπρας να τιμήσει την εορτή του Πολυτεχνείου, και προφανώς δεν ήθελε να πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία, γιατί ήταν πρωθυπουργός, είχε σχέσεις με την Αμερική. Ναι, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πάει στο Πολυτεχνείο να καταθέσει ένα στεφάνι για να τιμήσει την εορτή. Είστε βέβαιος ότι δεν πήγε στο Πολυτεχνείο, κύριε Τσίπρα. 100% δεν πήγε. Κάνετε λάθος 100%. Μα σας λέω, κάνετε λάθος. Μην αμφισβητείτε το ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας πήγε και κατέθεσε και στεφάνι. Κύριε Κιβιτζή, βρείτε τη φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού. Το Σάββατο. Με το στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Συνεχίστε. Το λέει το ρεπορτάζ. Και ξέρεις, άμα το λέει το. Δεν το λέει ο Λιάτσος. Δεν το λέει. Το λέει το ρεπορτάζ. Αν θες να δώσεις κύρος και βαρύτητα σε μια παπάντζα που λες, θα λες το λέει το ρεπορτάζ μου. Όποιο. Και από πίσω κρύβονται διάφορα. Προφανώς ο Τσίπρας δεν πήγε καν στο Πολυτεχνείο. Είδαμε φωτογραφία τελικά. Βλέπανε εκεί κάτι, δεν ξέρω. Μετά από λίγο του στέλνουν τα τηλέφωνα, τα μηνύματα του Λιάτσου. Μπορεί να γίνει ένα μαγιάτικο στεφάνι. Γίνεται. Για να πιάσει το Μάη. Και κράτα για από τώρα, ξέρω εγώ. Επειδή μένει εκεί κοντά και παίρνει με το στεφάνι το μαγιάτικο και τον βγάλει. Για την πόρτα είναι, συγγνώμη. Για το που το κάψαν τα Γιαννιού, αυτό λες το στεφάνι. Λίγο μετά λοιπόν στην ίδια εκπομπή έχουμε το εξής. Θα σας διαβάσω τι μου στέλνουν, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα. Ήμουν στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε στεφάνι το Σάββατο. Η κατάθεση έγινε από τον Πάνο Σκουρλέτη σε ήρεμο κλίμα. Δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έχετε δίκιο. Και άλλο μήνυμα μου ήρθε τώρα, ότι πράγματι δεν πήγε ο Τσίπρας. Λοιπόν, έτσι δεν ίσχυε όλο αυτό. Καλά, δεν έκανε λάθος ο Λιάτσος. Το ρεπορτάζ έκανε. Τον εξέθεσε. Τον εξέθεσε το ρεπορτάζ. Ένας δημοσιογράφος δεν κάνει ποτέ λάθος. Ένας Λιάτσος δεν θα κάνει λάθος. Ένας δημοσιογράφος, εγώ θα το γενικεύσω. Ο συγκεκριμένος. Ναι, αλλά ήταν κάθετος όμως και πήγε να βγάλει τρελούς τους άλλους απέναντι. Τον εξέθεσε το ρεπορτάζ, δεν σαφές. Είναι κλασικό παράδειγμα. Είναι άτιμο πράγμα. Το άτιμο, άμα θες να πεις καλά λόγια για κάποιον. Ο δαίμον του τυπογραφείου που λέγαμε. Ό,τι βλακία μπορείς να πεις, δέκα τέτοια μπορείς να πεις. Πέσαμε έξω και παραπληροφόρησε και τα λοιπά. Πέσαμε μούτσο, τέτοια. Τώρα έχω το φίλο σου, το βουλευτή που τον αγαπάς. Δεν έχω φίλους βουλευτές. Λυπάμαι. Ο Μπάμπης δεν είναι φίλος σου. Όχι. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξαναλέω. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου δεν είναι φίλος σου. Όχι. Έχει υπάρξει διευθυντής μου. Φίλος μου, όχι. Δεν ήταν φίλος σου. Όχι. Λυπάμαι που το ακούει από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη, Μπάμπη. Ωραία λοιπόν. Ναι. Η σιωπή μου και προχωράμε στα υπόλοιπα. Βεβαίως. Μπάμπη έχουμε ωστόσο. Όχι, Μπογδάνο. Από πού αρχίζει και αυτός. Προσπαθεί να κάνει μια δήλωση για τα θέματα των ημερών στο περιστήλιο της Βουλής. Mm-hmm. Εκεί που στείνονται οι βουλευτές, μπροστά είναι όλες οι κάμερες. Από εκεί πάντα εμείς και ως τηλεοπτική ελληνοφρένεια παίζαμε διάφορα αποσπάσματα. Γιατί πριν πούνε τη δήλωση, γίνεται μια προετοιμασία, ένα backstage όπως το λέμε εμείς, να το ξαναπάμε παιδιά και τα μπορεί λοιπά. Μπορεί να κάνει ένα σαρδάμ. Αυτό έχει εκθέσει πάρα πολλές φορές πάρα πολλούς. Θα ακούσουμε εδώ και δείχνει βέβαια και την άνεσή τους και την οικειότητά τους. Μα εδώ το διορθώνει δημοσιογράφος. Αυτό λέω. Είτε είναι δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος, είτε δεν είναι. Μπορεί κάποιος να πει και πρώην συνάδελφος. Αυτό λέω. Είτε δεν. Το έχουμε δει και σε άλλους. Στην Κίλια και σε διάφορους πολλούς. Που την άνεση που έχουμε στους δημοσιογράφους να το ξαναπάμε. Έλα, παιδιά, δεν τρέχει. Τις φάπες που παίζουν με λίγα λόγια. Ναι, εντάξει. Αυτό με κάποιον πρέπει να παίξει φάπες. Εσύ με ποιον θα διάλεξε να τις παίξεις. Τον Μπάμπη. Δεν θα τις έπαιζα με τον Μπάμπη. Λοιπόν, ακούσουμε ο Μπογδάνος τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, να σας πω, κοιτάω εσάς, κοιτάω εσάς. Κοιτάς ένα γενικό έτσι. Κοιτάω τους. Κυρία Πέρκα μου. Κυρία Πέρκα μου. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Λοιπόν, την αγαπώ. Την αγαπώ. Τη συμπαθώ, για να είμαι σωστός. Εσείς είστε δεύτεροι, δεν περιμένω. Ωραία, λοιπόν. Οι τρομοκράτες συλλαμβάνονται, οι ακραίοι... Άστο, περίμενε. Τι κάνουν οι ακραίοι, καλά είναι. Συγχαιρετούν. Οι ακραίοι περιθωριοποιούνται, λοιπόν, οι τρομοκράτες λαμβάνονται, οι ακραίοι εκδιώκονται από τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Καλύτερο. Αυτό, λοιπόν, η περιουσία προστατεύεται, δηλαδή περιουσία ότι ακριβώς η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία προστατεύονται, είναι λογικό οι υποστηρικτές της ανομίας να έχουν πάθει τελείριο. Μια χαρά σε αυτό. Λοιπόν. Σύντομο και εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Οι τρομοκράτες συλλαμβάνονται. Οι μπάχαλοι. Κοιτάς από εκεί, Στέγη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σε εσάς. Ωραία. Λοιπόν, οι τρομοκράτες συλλαμβάνονται. Οι ακραίοι εκδιώκονται από τις σχολές. Οι καταλήψεις σπάνε. Η δημόσια αλλά και η ιδιωτική περιουσία επιτέλους προστατεύονται. Είναι λογικό οι υποστηρικτές της ανομίας να έχουν πάθει τελείριο. Μπράβο! Το είπε. Δικιά του ήταν η δήλωση τελικά των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω. Μαζί τη συντάξανε. Μαζί τα φτιάξαμε. Μαζί τα φτιάξαμε. Εντάξει, πάντως βγήκε. Δεν λέω ότι δεν έχει άποψη ο βουλευτής και δηλαδή δεν κατεβάζει γκλάβα του. Για τέτοια θέματα. Βεβαίως. Απλά όλοι μαζί φτιάξαμε μια δήλωση. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, σαν να έτσι σύνταξη, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι καλύτερη η συμβολή δύο. Τι δύο, τριών. Ναι, βέβαια. Όσοι είναι και δεν έχει σημασία. Χτες βράδυ ο Μπογδάνος. Ήταν στο Κόντρα καλεσμένος. Γενικώς έχουμε πολύ Μπογδάνο. Κάθε μέρα πάει σε 5-6 εκπομπές, δεν τα προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα στόκ μέσα να ακούσουμε. Ο νέος Άδωνης θα λέγαμε. Ναι. Ναι. Αν βάλει και ένα νογιλέκο είναι ίδιος. Okay. Σε απόψεις είναι ίδιοι ακριβώς. Ναι, ναι. Σε απόψεις. Τον βάζει και στους γίγαντες που λέμε. Τις με, Μαϊντανός. Ναι. Τις, μπαίνει Μαϊντανός στους γίγαντες. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, μπαίνει. Όντως. Κάτι μπάζα βάζουμε, αλλά βάζουμε και Μαϊντανό. Μπάζανε όλα αυτά τα πράσινα που τα κάνουν πάρα πολύ ωραία. Και σέλερι, άμα θες. Σέλερι. Βέβαια. Όταν λες σέλερι. Δεν ξέρεις. Εννοείς ελληνόριζα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς είσαι στα ελληνικά. Είσαι ελληνόριζα, βεβαίως. Αλλά το έχω ακούσει να το λένε. Αλλά εσύ πας και ζητάς σέλερι. Σέλερι, ναι. Ε, ο Άκης έτσι το λέει. Σέλερι το λέει. Ποιος ο Άκης. Μάλιστα. Άμα το λέει ο Πετρετζίκης τελείωσε. Και ο Κουτσόπουλος. Είμαστε στον Μπογδάνο. Και ακούγεται κιόλας. Περίμενε. Το σέλερι. Μιλάει, σου μιλάει. Και ο Μπογδάνος ακούγεται, σου μιλάει, σου μιλάει. Το ένα θες να τα ακούσεις όμως, το άλλο. Το ένα δεν τρώγεται, το άλλο τρώγεται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Μπογδάνος λοιπόν χθες βράδυ ήταν στο Κόντρα. Λοιπόν, η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Δεν δίνει καμία σημασία. Καμία, μα αν είναι δυνατόν. Βγάλε το μανδύα. Βγάλε το μανδύα. Προβιά είναι. Προβιά, μπράβο. Βγάλε τον προβιά. Στάσου, μίγδαλα. Σαν βόγλιδες. Σαν το βόγλι γυρίζεις. Ανώμαλη, με αμύγδαλα στο χέρι. Είσαι σκοφάντης. Εσύ είσαι, καθρεφτάκι. Έλεγε για την εφημερίδα των συντακτών, χωρίς να το ρωτήσουν τώρα. Τι? Η απάντηση ήταν για την εφημερίδα των συντακτών. Ότι. Έλεγε και ότι τον διαβάλλει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξαφνικά μόνος του. Μόνος του. Α, δεν ερωτήθηκε. Άρα ακούς, όχι, όχι, κάθε τι κάνει η ελληνοφρένεια. Όχι, ίσα ίσα η Γιάμαλη μετά πήγε να πει ότι η ελληνοφρένεια βάζει αποσπάσματα μοταμό. Το είπε κιόλας, δεν το έχουμε βάλει, το έχουμε. Υπάρχει. Αλλά αυτό ήθελε να πει για την ελληνοφρένεια. Με τον εαυτό του τάχει άρα. Που δεν δίνει σημασία. Τον εαυτό του δεν αντέχει να ακούει. Όχι. Ότι βάζουμε μονταρισμένα, βάζουμε. Αλλά του Μπογδάνου τα βάζουμε σκέτα. Γιατί δεν χρειάζεται να τα μοντάρουμε. Είναι τόσο ωραία, είναι διαμάντια. Δεν κάνουμε, ευχαριστούμε, δεν κάνουμε καθόλου τον κόπο. Τα βάζουμε είναι ο ίδιος διαμάντι, το βλέπεις, αστράφτη. Είναι ο ίδιος. Πολιτική γυαλίζει. Σκέψη. Εμείς τι θέλουμε εδώ, πολιτική σκέψη κυνηγάμε. Και ο Μπογδάνος αυτή την έχει, όπως είδαμε πριν. Μαζί με ένα τσούρμο δημοσιογράφων. Οκ, backstage. Αλλά την έχει. Και γιατί τον έβγαλε ο κόσμος. Γι' αυτό. Σαν τζαρλατάνο της εξουσίας. Όχι. Επειδή έχει πολιτική σκέψη. Ναι. Τι βγάζει ο κόσμος, βγάζει καραγκιόζηδες. Όχι, όχι. Ο κόσμος δεν βγάζει καραγκιόζηδες, λοιπόν, κύριοι. Όσοι είχατε μια λαθασμένη εντύπωση, μάθετε ότι τον βγάλανε επειδή έχει πολιτική σκέψη. Γι' αυτό. Με πάυση βγαίνει. Εντάξει, βγάλω το πώς για κύρος. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια πάντως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το mail της εκπομπής είναι radio@parapolitica.gr. Το τηλέφωνο, μην το πούμε γιατί έτσι κι αλλιώς εσύ εδώ, να μην ταλαιπωρούμε τα κορίτσια. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Είναι τα παραπολιτικά 90,1. Είναι η ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, ρε. Τι ώρα. Εντάξει. Δεν ήξερα τι μέρα είμαστε. 25 περίπου. 23, μην κοιτάς αυτό, πάει μπροστά. Το δικό μου κοιτάει. Μπράβο. Και 25 λέει το δικό σου. Πάει πίσω. 23 είναι το σωστό. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάς το ένα, πάει πίσω. Κοιτάς το δικό σου, πάει πίσω και δεν κοιτάς το σωστό, πάει ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Τι δεν είναι, αν δεν έχει ούτε αυτό. Ξέρεις ότι βγήκε η Τζένι Μπότσο το μευτήριο. Ναι, το τέμα. Τότε τώρα. Γέννησα, θες να αυτό που μπήκε μέσα με έγκυος και βγήκε χωρίς μωρό. Τώρα τι είδαμε στα κανάλια. Πού ήταν το μωρό. Δεν τώρα έκανε δηλώσεις. Δεν είχε μωρό στα χέρια. Ποιος κράτησε το μωρό, ναι, γίνεται. Και τι να βγει με το μωρό. Δύο ημερών, τριών. Μα τι είναι αυτό. Η Μενεγάκη πώς έβγαινε. Ο Ρουβάς πώς έβγαινε. Ο Ρουβάς έβγαινε με το που μωρό. Το λεχώνα. Ναι. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Τι πας και θυμάσαι. Πώς δεν τα θυμάμαι. Αυτά είναι που το έχεις ζωσμένο φασιωμένο. Είναι πολιτική ιστορία, οκ. Αυτά δεν θα θυμόμαστε. Τι θυμόμαστε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που είμαστε. Ο Μπογδάνος ήταν ιστορία. Ο Μπογδάνος θα είναι εκεί που είναι κάτω-κάτω στα λίμματα. Είσαι ντουο σικοφάντη. Στα λίμματα κάτω-κάτω. Στα λίμματα θα είναι ο Μπογδάνος. Προβιά, δεν είπε. Με την προβιά, προβιά. Είσαι ντουο σικοφάντη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Το είπαμε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια παραλαμβανόμαστε. Όχι, θα το ξαναπούμε. Συγγνώμη. Οπότε να πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν ο κύριος Δρίτσας. Εδώ πήρε ό,τι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής δεν ήταν. Όχι, όχι, αντιπρόεδρος δεν θυμάμαι. Είναι βουλευτής ναυτιλίας, έχει και διατελέσει. Στέλεχος εμβληματικό της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι είναι έχει και εμβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε. Τι να κάνουμε, έχει. Δυστυχώς. Το ίδιο χωρίς το M. Όχι τώρα, έλα. Όχι μόνο, δεν λέω. Υπερβολές, υπερβολές. Αυτό είναι υπερβολικό. Έχει ανθρώπου σκεπτόμενου. Έχει και. Όχι, έχει. Σκεπτόμενο. Είναι αρκετοί μέσα εκεί. Έχει 32%. Δεν λέω για τα στελέχη, δεν λέω για τον κόσμο κάτω. Και ο κόσμος προφανώς είναι σκεπτόμενοι. Δηλαδή το υπόλοιπο αφαίρεσε από το 32%. Το υπόλοιπο, κάντο γρήγορα, 68%. Εγώ. Ναι. Το υπόλοιπο 68% δηλαδή είναι όλοι σούπερ. Είμαστε όλοι σούπερ. Άσε τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Όχι, δεν λέω ότι δεν έχει βλήματα και στους άλλους χώρους. Δεν είπα αυτό, συγγνώμη. Ο Δρίτσας λοιπόν, σήμερα το πρωί, μιλάμε με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέει εκεί, ο Καρνικόλας, λέει πόσο άσχημα τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσφυγικό και αναφέρει τα παραδείγματα της Μόριας και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ναρκωτικά, εμπόριο ανθρώπων, ακόμα και βιασμοί μικρών παιδιών εντός της Μόριας. Το θέμα όμως είναι, κύριε Οικονόμη, δηλαδή, κύριε Αναστασοπούλου. Το θέμα όμως είναι, κύριε Οικονόμη, δηλαδή, κύριε Αναστασοπούλου. Μα τι είπε. Εντάξει. Μα τι εντάξει. Άμα είναι μια φορά το εξάμεινο. Το λες αυτό. Μια φορά το εξάμεινο έγινε, του λέει άλλος για βιασμούς που είχαν γίνει και βιασμοί. Και λέει εντάξει, μια τι φορά. Τι το αναφέρουμε τώρα κάθε 6 μήνες. Μα τι είναι. Ούτε επέτειος. Δεν λέγεται αυτό. Είπε αυτό το ξεστόμισο. Το είπε κανονικά. Και μετά άρχισε να μάλλον κατάλαβε. Όχι, δεν μαζεύτηκε. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε κάτι πράγματα που μένει άφωνο. Το κάνανε όσο ήταν κυβέρνηση. Από τον πρώτο ως τον τελευταίο στέλεχος. Και το συνεχίζουν και το κάνουν και τώρα. Μια μηχανία δημιουργείται όταν μιλάνε, είτε μιλάνε για την πορεία του Πολυτεχνείου, είτε μιλάνε για τους βιασμούς στη Μόρια, είτε μιλάνε για τους Αμερικανούς, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται στα μυαλά τους. Και συνεχίζουν. Χάος. Δεν λέγεται αυτό. Με τίποτα δεν λέγεται. Το είπε παρόλα αυτά. Στη Μυτιλίνη λοιπόν υπάρχουν από διεθνείς οργανώσεις άνθρωποι που προσφέρουν στους πρόσφυγες ό,τι μπορούν και όπως μπορούν. Τι διεθνείς οργανώσεις. Ανάμεικτες. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανένα. Υπάρχουν διάφορες. Είναι και κάποιες γυναίκες από το εξωτερικό που πάνε και κοιτάνε αν έρχεται βάρκα ώστε να σπεύσουν νωρίς. Μπράβο. Άρα, ό,τι και να είναι αυτό, καλό το λες, δεν είναι κάτι. Και είναι και κάτι ξένες που έτσι αισθάνονται ότι πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό. Είναι δύο γυναίκες λοιπόν εκεί και πάει ένας Μυτιλινιός με μαχαίρι να τους απειλήσει, να τις απειλήσει. Και γίνεται ο εξής διάλογος. Όχι, κυρία μου. Όχι, να σου το πω στα ελληνικά. Όχι, όχι πια. Φτάνει πια. Μέχρι εδώ ήταν. Από αύριο τελειώσατε. Σας το λέω εγώ. Θα σας μαχαιρώσουμε. Please do not wave that knife around at me, sir. Ναι. I'm going to ask you to put the μην wife τυχόν, away. Μην ξανάρθεις αύριο. Tomorrow. Not here. Why? Γιατί η γυναίκα. Περήφανη φιλή. Γι' αυτό είναι ανώτερος ο Έλληνας. Και έχει πολιτισμό. Που δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Θα πάει να μαχαιρώσει. Αυτό είναι ο πολιτισμό που δεν θέλουμε να αλλοιωθεί. Ναι, αυτό ακριβώ. Αν κοιτάνε, είχε αλλοιωθεί αυτό ο πολιτισμό, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν νομίζω, να ναι, μα τέτοιο πολιτισμό πρέπει να αλλοιωθεί. Αυτό το απόσπασμα είναι από ρεπορτάζ που έπαιξε ο Αντένα, το Δελτίο Ειδήσεων. Προσπάθησαν να πάνε αυτέ οι κυρίε μετά, γιατί πήγε. Υπάρχει βίντεο εντωμεταξύ που φαίνεται αυτό κρατάει μαχαίρι και λέει θα σα μαχαιρώσουμε καθαρά, έτσι. Άμα είναι και γνωστή προσωπικότητα, θα σου πω. Ναι, θα σου πω στην πορεία. Και πάνε αυτέ οι κυρίε στο αστυνομικό τμήμα να κάνουν μήνυση. Τα δύο κορίτσια μετά την απομάκρυση του άνδρα άμεσα πήγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όμως, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό, δεν υπήρξε σύλληψη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Ελλάδα, γενικότερα. Λήξεις. Δηλαδή, έρχεται κάποιος να σε απειλήσει, να σε μαχαιρώσει. Το πρώτο που κάνεις, πας στην ελληνική αστυνομία. Και τι είπε ο αστυνομικός. Οκ, αλλά δεν έχω περιπολικό. Αυτές οι κυρίες οι ξένες που έχουν έρθει εδώ. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να τον πάρουμε τον φασίστα. Δεν έχω. Δεν δύναμε. Δεν έχω το κράτος, να. Αυτός είναι. Ήταν αντινομάρχης εκεί, ήταν δήμαρχος στη Μύθυμνα, ήταν εκπαιδευτικός και διευθυντής σχολείου. Όχι, εκπαιδευτικός δεν ήταν. Ήταν μια χαρά. Έπαιρνε μισθό από το ελληνικό κράτος. Τον βρήκε η ρεπόρτερ του Αντένα και τον παίρνει τηλέφωνο να του πει: σας έχουμε σε ένα βίντεο το και το. Και άκου πώς απαντάει. Θεώρησα χρέος μου να τους πω ότι μη συνεχίζετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχουμε άλλο. Τις απειλήσατε με μαχαίρι. Κρατούσατε μαχαίρι στο χέρι σας. Μαχαίρι, κυρία μου. Γιατί να έχω μαχαίρι, δεν κατάλαβα. Πήγαινα με μαχαίρι. Τώρα σοβαρολογούμε. Οι ίδιες ισχυρίζονται και σε βίντεο που έχουν καταγράψει. Αυτές μπορεί να πούνε οτιδήποτε. Μπορεί να κατασκευάσουν. Μπορεί να κάνουν αυτά που λέτε εσείς fake news. Φτάνει πια. Μέχρι εδώ ήταν. Από αύριο τελειώσατε. Σας το λέω εγώ. Θα σας μαχαιρώσουμε. Υπάρχει ένα βίντεο, κύριε Βογιατζή, που ακούγεται οι κοπέλες να σας ζητούν μία και δύο και τρεις φορές ότι πάρτε το μαχαίρι από εδώ. Όχι, αυτό δεν έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει μία φωτογραφία, φαίνεται να κρατάτε κάτι, να μοιάζει με μαχαίρι. Α, μπορεί να κρατούσε κανένα ξύλο που. Κοίταξε, εγώ φοβόμουν τώρα μεταξύ μας. Μόνος μου ήμουν, να με επιτεθούν ή να κάνω οτιδήποτε. Είχα ένα ξυλάκι, ένα ξύλο κρατούσα στο χέρι μου. Ναι. Για λόγους αυτοάμυνας. Η λαβή ήταν ξύλινη, μάλλον. Όχι, ναι. Όλο μαζί. Κινδυνεύε, βέβαια, λόγους αυτοάμυνας. Μα βλέπεις δύο, η επίθεση που ήταν. Δύο κοπέλες οι οποίες για να πάει κάποιος εθελοντικά να συμμετέχει σε τέτοιες οργανώσεις. Μόνο κίνδυνο δεν νιώθεις. Βλέπει να έρθει ο πρόσφυγας να τον σώσει. Τι γίνεται μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και πάει ο άλλος με το μαχαίρι που το βλέπουμε όλοι και λέει ότι τελικά φοβόμουν και αυτό που κράταγα ήταν ξύλο. Δηλαδή είναι η δειλή αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών που το παίζουν μάγκες και ντάιδες. Αυτού του περήφανου λαού λοιπόν. Αυτό δεν είναι όλο ο λαός. Του, βέβαια είναι δεν είναι όλο ο κομμάτι λαός. Αυτό το κομμάτι του λαού. Των γλειωδών υποκειμένων. Όμοιο με αυτού που λιποθυμάνε στα δικαστήρια. Ίδιοι, μα ίδια αντίληψη είναι. Μα ίδια αντίληψη είναι. Όταν έχει μισανθρωπισμό μέσα σου, ρατσισμό. Φασισμό, προφανώς είσαι κότα. Δεν είσαι κάτι θαραλέο. Άμα έχεις αξίες μέσα σου, τις έβγαζες με ωραίο τρόπο. Εκλεγμένος. Δεν θα διάλεγες το σκουλικίστικο τρόπο. Εκλεγμένος και διευθυντής. Έχει εκπαιδεύσει παιδιά αυτά. Αυτή εκεί δεν εξελέγει βέβαια. Και μόλις του λέει τι ήταν αυτό, αρχίζει και τα μασάει. Δεν ήταν και βγάζει τρελούς. Θα γίνει δικαστήριο παρόλα αυτά. Βρήκαν μια άκρη προφανώς, βρήκαν, αλλά γλίτωσε τα αυτόφορα και όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα και επειδή κολλάει με όλα αυτά εδώ, πέθανε το 98 Μιχάλης Κατσαρός, ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός. Με μια πολύ βαριά ιστορία και στην πολιτική και έτυχε στα πέτρινα και στα δύσκολα χρόνια να γεννηθεί και να μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο. Κορυφαίο και εμβληματικό του έργο είναι το «Αντισταθείτε». Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περστικό τάπιρο των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου. Στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανων και Σμύρναν, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές, τα τούμπανε και τις παράτες. Σ' όλα τα νότερα συνέδρια που πληρούνε, πίνουν καφέδες, σύνευροι, συμβουλατόροι, σ' αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή, δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δηλούς για τον σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών. Σ' αυτούς που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. Ωραίο απόσπασμα. Και ωραίο όλο αυτό η αναζήτηση της ελευθερίας, έτσι την έβλεπε ο ποιητής, έτσι το εξέφρασε με μια αντίσταση σε όλα τα πράγματα, σε οτιδήποτε μας βολεύει και αισθανόμαστε ασφαλείς προσωρινά και χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγεται τώρα νωρίτερα. Ναι, υπάρχουν πολλές ελευθερίες. Υπάρχουν πολλές ελευθερίες. Άλλη μία η Αρβανιτάκη για παράδειγμα. Να πόσες ελευθερίες. Επειδή λέγαμε. Ναι, επειδή λέγαμε για ελευθερίες. Προφανώς δεν έχει σχέση η ελευθερία του Κατσαρού από την ελευθερία της Ντόρας Μπακογιάννη. Στην ενταδική βρίσκεται αυτή την ώρα ο Μανώλης Γλέζος. Έχει κυκλοφορήσει ήδη, το ξέρουμε όλοι. Είναι λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ψάχνοντας τα ηχητικά που έχουμε, τα πάρα πολλά από το Μανώλη Γλέζο, πέσαμε σε αυτό το ηχητικό. Αγαπητοί φίλοι, στις παραμονές των εκτελέσεων, στις παραμονές από κάθε μάχη, μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε. Και λέγαμε, εάν εσύ ζεις, μη με ξεχάσεις. Εάν εσύ δεν σε βρει το βόλι όταν συναντάς τους ανθρώπους στον δρόμο, θα λες καλημέρα και από μένα. Και όταν πίνεις κρασί, θα πίνεις κρασί και από μένα. Και όταν ακούς τον παφλασμό των κυμάτων, θα τον ακούς και για μένα. Και όταν ακούς τον άνεμο να περνάει μέσα από τα φύλλα και ακούς το θρόισμα του ανέμου, θα το ακούς και για μένα. Και όταν χορεύεις, θα χορεύεις και για μένα. Μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Είναι δυνατόν? Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησαν μαζί τους, οι άνθρωποι που αντιμετωπίσαν μαζί το θάνατο, δεν ζουν σήμερα. Μπορώ να τους ξεχάσω? Είναι δυνατόν να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Δεν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό έχω, όπως λένε, αυτή την πολύ πραγμοσύνη. Γιατί ο καθένας τους μου έλεγε, εγώ θέλω να γίνω γεωλόγος, εγώ θέλω να γίνω υδραυλικός, εγώ θέλω να γίνω, τα εκτελώ εντολές τους ή προσπαθώ να εκτελέσω τις εντολές τους. Προσπαθώ. Και αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου. Ναι, τόσο καθώς σας κυνηγάει η ύπαρξή μου για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ. Αναφερόταν εδώ, όπως καταλάβαμε, στους παλιούς συναγωνιστές, γιατί επειδή έχει διανύσει ένα μεγάλο μέρος στη ζωή ο Μανώλης Γλέζος, έχει δει σχεδόν όλους τους συναγωνιστές του να φεύγουν. Τώρα γεννηθεί στο 22 προφανώς. Προφανώς, 97 χρονών, από τις εξορίες, από τις εκτελέσεις, αλλά και στον μετέπειτα βίο. Θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις με ένα τραγούδι. Μίκης Θοδωράκης το έχει γράψει. Η στίχη είναι του Μιχάλη Κατσαρού, του ποιητή, που ακούσαμε και πριν, και νομίζω κολλάει σε αυτά που έλεγε και ο Μανώλης Γλέζος. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντριωμένο. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις, και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, ή τον φυλάνε τ' άστρα, ή τον φυλάει ο ήλιος του, τον δε φυλάει το φεγγάρι. Αυτό που είχε πάρει, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο. Τον αγαπημένο, αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο. Πώς ήρθες έτσι ντυμένος σήμερα? Εντάξει, δεν με την κυμαρεύα. Η οποία ντύνει την Όλγα Τρέμη από ό,τι είδαμε. Ωραία, και τίποτα, εγώ ποιος το θεωρώ κακό. Ποιος θα ντύσει στην ΕΡΤ? Τίνει όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας εντωμεταξύ, φοράνε όλοι το ίδιο. Και όλη την ΕΡΤ. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να προσέξεις τον ντύσιμό σου. Ο Καλφαγιάννης θα τους ντύσει. Άμα είναι να τους ντύσει ο Καλφαγιάννης. Πρέπει να προσέξεις λίγο τον ντύσιμό σου. Βέβαια εδώ δεν είναι βουλή. Τι θα κάνω, πώς θα είμαι. Έχει σημασία, γιατί το ντύσιμο δείχνει τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να δείχνω, ας πούμε, σαν τον Βαρουφάκη. Σαν τον Κλέωνα Γρηγοριάδη μετά που φάω τα πέτσινα. Όχι, όχι. Θα μας πει ο Βελόπουλος πώς πρέπει να ντυνόμαστε. Θέλω να κάνω μια έκκληση με όλο τον σεβασμό σε όλους τους καλούς συνάδελφους. Παράκληση. Υπάρχει κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 75. Ας ντυνόμαστε λίγο ευπρεπώς εδώ μέσα. Δεν μπορώ να το λέω κάθε φορά. Έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα και πάνε στην παραλία. Σε λίγο θα έρθουν μεσαγιονάρες. Δηλαδή αυτή η εικόνα, γιατί έχουμε και τηλεοράσεις μας, βλέπει και ο κόσμος. Αυτή η εικόνα δεν προσυδειάζει σε βουλευτές και δεν αναφέρομαι βέβαια στους αστούς της Νέας Δημοκρατίας ή στους μεγαλοαστούς μικροαστούς. Αναφέρομαι κυρίως στην αριστερή πλευρά που νομίζω ότι είναι αριστερός και κάποιος το φοράει άπλητος. Αριστερός δεν είναι όποιος είναι με σανδάλια και άπλητος και έρχεται εδώ πάνω με το πουφάνο άλλος ή εδώ πέρα με ένα παλτό, λες και ήρθε από τη Σιβηρία. Όταν τη δική μας αφίεση που υπάρχει κανονισμός την παραβιάζουμε, τότε κάτι δεν πάει καλά στη λογική τη δική μας. Όταν πουλάς επιστολές του Ιησού Χριστού με γραβάτα, πρέπει να το κάνεις ή όπως να. Αν έχεις την τσέπη σου του δερμάτινου μπουφάν, επιστολές του Ιησού είναι οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω, ας δεν πούμε, το διευκρινίσεις. Έχει dress code η Βουλή. Προφανώς έχει. Μα η Καγιάτα έχει αλώσει όλα και η Ιλιάδα Παπαγεωργίου. Ναι, πρέπει να μπουν εκεί κριτική δηλαδή, επιτροπή. Τι θα γίνει, ας πούμε. Πάνω στο Προεδρείο μια μέρα να είναι όλοι αυτοί με Προεδρέα. Με μαγιό τώρα. Την Καγιά. Να δούμε. Όχι, με κοστούμια. Έχει κρεμάσει ο ποπό σας. Όχι, θα έχει στο δεύτερο γύρο. Τώρα, επειδή όμως ξεφύγαμε λίγο, το πήγαμε στο lifestyle, θα έρθουμε πάλι στα πολύ σοβαρά και θα ακούσουμε την άποψη αριστερού για ένα κομβικό θέμα στην αστική δημοκρατία που είναι η ενημέρωση των πολιτών. Η ενημέρωση και ο πλουραλισμός. Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μην γυρίσουμε συνολικά σαν ελληνική κοινωνία στις εποχές εκείνες όπου για να ενημερωθούμε ανοίγαμε την Deutsche Welle. Έχουμε περάσει σε μια εποχή που αυτό που κινδυνεύει είναι η ίδια η δημοκρατία στον τόπο μας. Διότι όταν οι πολίτες δεν ενημερώνονται πλουραλιστικά και σφαιρικά, δεν μπορούν να αποκτήσουν άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ποια ακριβώς χώρα της αστικής δημοκρατίας υπάρχει πλουραλιστική και σφαιρική άποψη? Στην Ιταλία. Θέλω να μου πει ο Αλέξης. Σε καμία. Του Μπερλουσκόνη τα κανάλια. Σε καμία δεν υπάρχει, γιατί όσο τα κανάλια είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει κάποιο συμφέρον που από πρέπει την να... κάθε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Περιμένουμε από έναν αριστερό να κάνει αυτού του τύπου την ανάλυση. Όχι να απαιτεί από την αστική δημοκρατία πλουραλιστική και σφαιρική ενημέρωση. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εδώ απαιτεί από την Ευρώπη σωσμό. Καλά, ναι, είναι και τι αυτό. Είναι το είχα ξεχάσει. Αυτό ήταν και το πρώτο Deutsche Welle. Είναι παλιά η δήλωση. Είναι το πρώτο που είχε πει για Deutsche Welle. Δεν είχε πει βέβαια στην κατοχή. Αλλά γιατί το είπε μετά, δεν το παίξαμε προχθές. Ελπίζω οι Σιριζέοι ακροατές να το αναγνώρισαν αυτό. Παίξαν όλοι το Σαρδάμ με την Deutsche Welle. Εμείς εδώ δεν το παίξαμε, επειδή όταν γίνεται κάτι σειρμός. Δεν άκουσα Σαρδάμ. Ναι, ωραία, αυτό που. Το δεν άκουσα Σαρδάμ. Αυτό που εννόησε. Α. Ναι, το λάθος. Σαρδάμ είναι όταν μασάζ. Μια λέξη, κάτι δεν λες. Τη γνώμη να το πω. Την ιστορική γνώση. Ανακρίβεια. Όπως ιστορική ανακρίβεια. Δεν το παίξαμε αυτό χθες. Γιατί όταν κάτι γίνεται του σειρμού, εμείς εδώ. Αφενός αφενός διαχωρίζουμε. Μπορεί να το πει και εκπράδρομης, δεν θεωρούμε ότι δεν το ξέρει. Καλά, δεν το λες αυτό. Δεν λέγεται Deutsche Welle στα χρόνια της κατοχής. Αυτό λέω, εκπαραδρομής, το μάθω μάρα. Δεν έχει πει, ξέφυγε. Όταν έχει πει δεν θεωρούμε ότι δεν το ξέρει. 100 εκπαραδρομής, κάτι δεν πάει καλά. Ένα άλλο εκπαραδρομής βρέθηκε στα Σέρβια της Κοζάνης. Και μίλησε λοιπόν, ήθελε να πατήσει στην ιστορία του τόπου. Πες μου ότι είπε για τη Σερβία. Όχι. Α. Και βεβαίως δεν θα μπορεί κανείς, δεν μπορεί κανείς να μην κάνει αναφορά στην βάναυση συμπεριφορά των δυνάμεων κατοχής και στον δικό σας τόπο. Όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, εδώ το 43, εδώ το 43 με τους 117 μάρτυρες. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο το Ασέρβια, την ευρύτερη περιοχή. Το 1912 έγινε αυτό. Δεν έγινε το 1943. Πόσα χρόνια έχει τώρα. Και... διαφορά. 31 χρόνια, ωραία. Το 1943 είχαμε Γερμανούς κατακτητές. Το 1912, επειδή προέλαβε ο ελληνικός στρατός, οι Τούρκοι εκεί έπιασαν όλους τους πρόκριτους του χωριού, παπάδες κτλ. 117, ονομάστηκαν και μάρτυρες. Υπάρχει και οδός 117 μαρτύρων και. Και αυτό είναι. Το 12 έγινε αυτό στους Βαλκανικούς. Δεν μπορεί να μπερδεύει στους Βαλκανικούς. Ωραία, είχε ας πούμε στην ταμπέλα της οδού από κάτω Wikipedia για να το μάθουμε. Ρε παιδί μου. Άρα. Όταν θες να πιάσεις τέτοια θέματα. Μπορεί εκπαραδρομής νούμερο 2. Να σου το πω. Όταν θες να πιάσεις τέτοια θέματα και είσαι πολιτικός αρχηγός, 3 λεπτά στο πόδι μέσα στο αμάξι, πριν πας, ρίχνεις μια ματιά. Google it. Τι θα πω. Τι θα πω. Να μην εκτίθεμαι εγώ. Εκτός αν δεν σε νοιάζει έκθετο. Ξέρω ότι δεν τον νοιάζει. Προφανώς δεν τον νοιάζει. Σου λέει σε τα γάρια. Απευθύνομαι σε τα γάρια. Μα έχει μέσα του ότι. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρος, χωριάτες είναι πορεία. Έχει μέσα του ότι είμαι εγώ αρχηγός τους. Έγινε και πρωθυπουργός. Επειδή ο ίδιος ξέρει τον εαυτό του, έχει βγάλει μια άποψη για όλους αυτούς. Βγάλα από πρωθυπουργό εμένα. Ναι, άρα... Ψηφίζουν τον Μπογδάνο. Τι, δεν κάτσω να ασχοληθώ και στο ίντερνετ. Μετά από μένα βγάλαν και Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα δεν θέλει και πολύ. Τι θα του πω, θα πλέω και για την όποια επέτειο. Ο Κολοκοτρώνης έκανε τους Ναζί χήμα. Τι σημασία έχει. Και πόσοι από κάτω το κατάλαβαν. Από πού ξεκίνησε, από τον Κολοκοτρώνη, ξέρω εγώ κάτι. Όλα αυτά, ναι. Πολύ ωραία τα λέμε. Πολύ, πολύ. Με... Τελειώνει όμως αυτό το πράγμα. Τελειώνει το πράγμα. Τι εννοεί τελειώνει. Εννοώ η εκπομπή. Ναι, η εκπομπή. Ολοκληρώνεται. Αυτό είναι ναι. Μια αλήθεια, είπε μόλι. Μια αλήθεια. Λοιπόν, α το κλείσουμε το πανηγυράκι. Λοιπόν, χαρήκαμε που τα είπαμε. Εδώ δεν είμαστε. Δεν τελειώσαμε. Ναι, ναι, τελειώνουμε τώρα. Έχουμε λαό όπω κάθε Πέμπτη. Βάζουμε έναν λαό που αποφασίσαμε τις τελευταίες τρεις Πέμπτες. Οπότε με αυτόν πάμε στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Γεια σου παλικάρι μου, δεν ξέρεις πόσο μου έχετε λείψει. Όχι, πού να το ξέρω. Εγώ το ξέρω όμως, γιατί είχα εκεί το ραδιοφωνάκι μου, σας άκουγα με ευκολία. Και τώρα? Τώρα σας αναζητώ, γλυκέ μου. Στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα πού? Σας αναζητώ, στον πρώην 902. Ωραία. Τέλος. Γιατί μας αναζητάς, μωρή, εκεί είμαστε κάθε μέρα. Το ξέρω, όποτε μπορώ σας ακούω. Πάντως, προχτές έχω να σου πω ότι έπαθα μια κρίση που άκουγα παντού το δελτίο τύπου του Χρυσοχοΐδη να έχουν βγει όλοι οι δημοσιογράφοι να παριστάνουν το πόρτ παρόλο του Χρυσοχοΐδη. Τι θα κάνουν οι δημοσιογράφοι? Ποια είναι η δημοσιογράφη αλλού? Είναι δημοσιογράφοι, δεν είναι δική τους. Ναι, πουλάκι μου, και εσύ δημοσιογράφος είσαι και ο Θήμιος. Και έτσι γύρισα και βρήκα την ισορροπία μου, αγόρι μου. Αυτό ήθελα να σας πω. Εκεί. Να είστε πάντα καλά και είστε πάντα αξιαγάπητοι. Αυτό. Και λίγα λες. Έλα να σου ζήσει το παιδί, ρε. Ευχαριστώ, ε. Έλα, η Τζένι. Τζένι Μπότς, ναι, κατάλαβα. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μένα πόνο το βγαλά, εμένα από σαγκουνέλι. Από τα αυτιά του τραβήξανε. Και αφιερώνω Princess Μπλε, Αποστόλης Βαρβαγιάννης, να το ξέρετε, έτσι. Πού το αφιερώνεις? Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου, να το πεις αυτό. Α, όλα τα έχεις μάθει. Έλα, γεια. Γεια. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά λάθος κάνω, ε. Όχι, καλά πήρατε. Θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, παίρνει σύνταξη αντιστασιακού? Δεν το έχω ψάξει, αλλά κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνει, ναι. Γιατί αυτή η οικογένεια μας έχει, δηλαδή, το ότι αγώνες δεν έχει κάνει κανένα. Έλα, Αποστόλη, εδώ ο Μάχημος από Πετρομαϊδα. Θα ανέβει καθόλου στη Θεσσαλονίκη πέρα από 21 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω ακόμα, τι εννοεί. Αυτό έχει προγραμματιστεί. Μία παράσταση θα είναι μόνο. Για μία ανεβαίνω τώρα, ναι. Υπάρχει κόσμο που θέλει να ξαναδεί δεύτερη, α πούμε. Κοίτα, αν πάει καλά η πρώτη, θα ξανάρθω. Αν δεν πάει, δεν θα ξανάρθω. Θα πάει καλά, ρε, αφού γίνεται χαμό. Εισιτήρια πού θα πάρουμε από το τέτοιο? Από το Viva, ξέρω εγώ. Από το Viva, μπρο. Έλα, πώς θέλω, τι γίνεται. Έλα, καλά. Σε έχω ξαναπάρει μια φορά πριν κανένα μήνα. Το θυμάμαι. Μα πού είσαι ένα μήνα, χάθηκες. Ναι, με τη λέει κοινότητα και το λαφαζάνε το φίλο μου. Λοιπόν, άκουσα τώρα αυτό που είπατε για τον Μπογδάνο και την προσπουδαστική φιλοχτώ. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί μας έχουν πρίξει με την προβοκάτσια η δεξή. Έχω να κάνω μια καταγγελία όμως τώρα. Είχαμε συνέλευση στη σχολή την προηγούμενη εβδομάδα και μας εγκάλεσε μια φοιτήτρια, λέει, για την ΑΣΟΕ που καταγγείλαμε την επέμβαση των ΜΑΤ. Ενώ λέει όταν μπαίνουν μέσα αναρχικοί δεν κάνουμε τίποτα και όταν μπαίνουν ναρκωμανεί. Το θέμα είναι τώρα με προβλημάτισε και επειδή είμαι από επαρχία, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, να φοβάμαι να έρθω Αθήνα. Μην έρθεις, ναι, άστο. Δεν θα έρθω. Καλά, αυτό πήρα να πω. Με προβλημάτισε, μπορώ να μπω και στη ΔΑΠ. Ωραία ιδέα. Ναι. Ναι, γεια σας, τον Τόλι θα ήθελα. Τον ποιον? Τον Τόλι, τον Αποστόλη. Αποστόλης, έτσι. Εγώ είμαι. Αποστόλης από Ελληνοφρενία. Ναι, ναι, ντόπιος. Δεν έχει αλλάξει πολύ φωνή σου. Τι σε ταΐζουν εκεί πέρα τώρα? Παίρνω διάφορα για τον όγκο πράγματα, έτσι, χάπια τέτοια. Λοιπόν, μια κυβέρνηση για χάπια, αυτό πήρα να σου πω. Εσύ, όποτε ακούω τον Μπογδάνο, είναι σαν να μιλάει ο Κασιδιάρης, αλλά να έχει πάρει Αρντάν. Δηλαδή, στο πιο ήρεμο, να πούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τη σύγκριση, τι σχέση βρήκε τώρα με το άλλο, αλλά οκ. Okay. Δεν συμφωνώ κιόλας, δεν συμφωνώ, διαχωρίζω τη θέση μου, αλλά. Αφού το λες εσύ, το ακούω. Φιλαράκι μου, καλό. Αυτή τη φορά δεν πήρα τηλέφωνο για να ασχοληθούμε με πολιτική και όλες αυτές τις μαλακίες που γίνονται. Γιατί αυτοί που έχουν κοινό νου, αυτά τα θεωρούν δεδομένα, δεν εκπλήσονται. Παρεπιπτόντως όμως θέλω να αναφέρω, πολύ κολόφαρτος αυτός ο Χρυσοχοΐδης, έτσι. Ή πολύ ικανός, ή κάποιος θα κουμαντάρει τα πράγματα αυτά και τα φανερώνει όποτε να είναι. Μπορεί και αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Επειδή είμαι ελληνοφρενής και όχι μόνο ελληνοφρενής, δηλαδή σημαίνει τόσο μαλακίας που φαντάζομαι ότι είναι κι άλλοι σαν και εμένα, που περιμένω να ακούσω και την εκπομπή στις 6 ώρα, να ακούσω και τις διαφημίσεις πάλι. Δεν βάζω στο YouTube να το ακούσω, ξέρω εγώ, να τελειώνει που είναι 40 λεπτάκια. Καλά, δεν χωράει αμφιβολία του μαλάκα τώρα. Μην μου το αποδεικνύεις, το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι κανονικά σε κάθε διαφήμιση της εκπομπής σας έπρεπε να βάζουν ότι προσοχή, η ελληνοφρένεια περιέχει, πώς το λένε αυτό, τον κίνδυνο εθισμού. Αν μάλιστα πληρώναμε και κανένα 2 ευρώ που στο κάθε τηλέφωνο, ναι, θα λέγανε και κίνδυνο απώλειας περιουσίας. Λέγε μαλακίες τώρα, λέγε μαλακίες, γιατί θα βγάλουν κανένα τετραψήφιο να καταγγέλεις. Οι εθισμένοι στην ελληνοφρένεια. Άκουγε ελληνοφρένεια μπροστά μου, κύριε. Όταν θα βγάλετε το τετραψήφιο για να καταγγέλλω, θα αφορά και κουκούλα ή κανονικά περιστηλέ? Θα καταγγέλνουν οι παθητικοί ακροατές. Οι παθητικοί ακροατές, παθητικοί. Κάτι μου θυμίζει, κάτι αυτό με τους καπνιστές, δεν είναι? Όχι, αυτό με το σεξ, το παθητικό και ενεργητικό, εκεί το πήγαινε. Μ' αρέσουν και τα δύο, φίλε. Είμαι σίγουρος. Έλα, γεια.